sekin, että toinen hänet vei ei. Mä tiedän paremmin, leikki totta ollut ei ei. Hän on vain sinun, eikä muihin katsokaan. Hän on sinun, sen hän pyysi kertomaan. Hän sanoi harmissaan, sulle suorat sanat kai ai. Ei aavistanutkaan, että riidan aikaan sai ai. Hän on vain sinun, eikä muihin katsokaan. Hän on sinun, sen hän pyysi kertomaan. Hän sinun on, jee jee. Hän sinun on, jee jee. Ole huoleton, se selvä juttu on. Nyt avain sovinnon, sana anteeksi vain on. Hän sitä odottaa, kun ei sano kuksi saa. Hän onhan sinun, sinun yksin kokonaan. Hän on sinun, eikä muita katsokaan. Hän sinun on, jee jee. Hän sinun on, jee jee. Ole huoleton, se selvä juttu on. Ole huoleton, hän yksin sinun on. Ole huoleton, hän yksin sinun on.